Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fiddünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yegûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udübike min hemedâti şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udübike rabbe yahdurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi bir Miraç gecesine daha, bir özel geceye daha eriştirdi. İnşallah bu akşam fiziki olarak çıkamasak bile, zengin değiliz. Mars'a ilk gidecek olan 100 kişi içinde adımız yoktur. Madem Mars'a falan çıkamıyoruz, bari manevi olarak dualarla, zikirlerle, ibadetlerle Miraç'a çıkabilelim. Namaz müminin miracıdır kardeşler, biliyorsunuz değil mi? Allah'ın izniyle bu akşam o namazı iyi bir idrak edeceğiz. Bu akşam bir ayet-i kerime getirdim size. Ayet-i kerime bize ümmetin dirilişinin nereden olacağını, camileri, mescitleri kimin yaptırdığını, sadece iman edenlerin bu mescitlere, camilere hizmet ettiğini bildiriyor. Neden bu ayet-i kerimeyi seçtim? Çünkü bu ümmetin dirilmesi lazım. Bu ümmet şu anda pasif, bitik, silik, özgüven sıfır, üç tanrıcılar tarafından ezilmiş vaziyette ve soykırıma uğruyor. Dünyanın her tarafında sadece Müslüman ölüyor. Hiçbir batıl dine mensup kimse ölmüyor. Sadece bizden insanlar öldürülüyor. Katlediliyor, işkence görüyor. Dolayısıyla zayıfız. Osmanlı ve sahabe döneminde olduğu kadar kuvvetli değiliz. Dünyanın idaresi bizim elimizde değil. Bizim elimizden çıktı. 200 yıldır bizim elimizden çıktı. Üç tanrıcılar idare ettiği zaman görüyorsunuz. Her tarafa demokrasi götürüyorlar. Demokrasi ne demek? Tecavüz demek, kan demek, soygun demek, katliam demek. Bunu geriye çevirmemiz lazım. Geriye çevirmen için senin bir kuvvetlenmen gerekiyor. Kuvvetlenme nereden başlar? Mescitlerden başlar, camilerden başlar. Ayasofya'yı açalım açalım diye boyuna bağırıp çağırıyorsunuz. Karşısındaki cami bomboş. İki hafta önce Sultanahmet Camii'ne gittim. Dedim acaba ne kadar? Cami doluyor mu? Öğle namazında. Bir gittim, dışarısı full kalabalık. Caminin yarısı boş. Birinci sınıf müezzinler, birinci sınıf imamlar. Caminin yarısı boş. Yarısı da turist. Yarısı dolu caminin, yarısı turist. Arka tarafta bizi seyrediyor. Ve caminin, Sultanahmet Camii'nin yarısı boş. Ve bu insanlar dış çıkışta diyorlar ki Ayasofya'yı açın. Bütün camiler boş iken sen niye havacıva yapıyorsun? Önce şu camileri bir doldur. İnşallah Rabbim bu akşam bu ayet-i kerimeyi tefsirinden sonra sağlam bir şekilde idrak etmeyi bize nasip eder. Akşam gelmeden önce bulgur pilavı yedim. Enerjim çok üst düzeyde. O yüzden zaman limitim bir saattir benim, biliyorsunuz. Bir saate geçmemeye çalışırım. Edebi, işin edebi budur. Vaizliğin edebi budur. Ama işte bazen böyle enerji fazlalığı olduğu zaman fındık fıstık leblebi hediyeleri gelirse yahut da bulgur pilavı yaparsa hatun akşam ben dayanamıyorum. Enerjimi atmam gerekiyor. Ya enerjimi burada size atacağım ya da yolda çekeceğim birilerini döveceğim. Yani bunun başka bir yolu yok kardeşler. Birilerini dövmek caiz değil. Ne yapalım? Burada deşarj olabildiğim kadar deşarj olacağım Allah'ın izniyle. Bir saat limitini doldurmaya çalışacağım. Peşinden duamızı yapacağız. Evlerimize sağ salim dağılacağız inşallah. Lütfen çıkarken bu yorumu dikkate alın. Lütfen çıkarken cep telefonlarını açmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Lütfen. Çıkarken cep telefonunu muhakkak açın bak. Önemli insanlarsınız siz. İnsanlar ararsa bulamazlarsa iyi şeyler olmaz. Çıkarken muhakkak kapıdan çıkar çıkmaz tak cep telefonlarını açın. Bak kapatın demiyorum, tersten söylüyorum, tersten. Anladınız siz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah'ımız şöyle buyurdu. İnnemâ ya'muru, muhakkak ki onlar imar eder. Ya'mur, imardan gelir Arapçada. İmar ne demek? İmar etmek, bina etmek, inşa etmek, mamur etmek. Muhakkak ki onlar bina eder, onlar inşa eder. Mescidallahi, neyi inşa ederlermiş? Arapça bilginiz üst düzeyde, tebrik ediyorum. Artık size bundan sonra meal vermeyeceğim. Direkt Arapçayı okuyacağım, tefsire geçeceğim. Mescidallahi diyorum, hemen diyorsunuz ki Allah'ın mescitleri. Tebrik ederim kardeşler. Bizim sohbetimize gelenler böyledir kardeşler. Fıkıh, tefsir, Arapça, akaid, siyah, hepsini bir anda öğrenirler elhamdülillah. Muhakkak ki Allah'ın mescitlerini onlar imar ederler. Bakın, ortada bir mescit imarı var. Biliyorsunuz mescit imarı, cami, mescit, dergah, ilim meclisi, medrese imarı İslamiyet'te en büyük ibadetlerden bir tanesidir. Hani nasıl tam karşısında bunun zina, içki, kumar, İftira var. Tam karşısında yedi büyük günah. Tam karşısında da en büyük ameller, en güzel ameller var. Bunlardan bir tanesi de başlayacağının bir tanesi. Camii yapanlar, mescit yapanlar, ilim yuvası yapanlar. Bakın bu mekanı birileri tuttu, birileri buraya masraf yaptı. Bu mekanı tuttular, bir dernek kurdular ve bu derneklerinde sadece kişisel muhabbetlerin değil, İslami muhabbetlerin de yapılmasını istediler. Bizi buraya davet ettiler. Şu anda bizim derneğimizde olsaydık bu gelen kişilerin yarısı gelemeyecekti. Çünkü kalabalığı alabilecek bir boyutta değil ama elhamdülillah daha geniş bir yerde bizi davet ettiler. Ve şu anda bu burada bulunan kişi sayısı kaç diyelim? 300. Bu 300 tane ilim öğrenen adamın sevabının bir misli kime yazıldı? Buraya kim masraf yaptı o çayından duvar boyasına kadar, halısına kadar? Kim masraf yaptıysa bu mekanın tutumu konusunda, kim elini taşın altına koyduysa bunların tamamına bu 300 tane ilim öğrenmeye gelen adamın, bu kandil gecesini değerlendirmeye gelen adamın sevabının bir misli yazar. Dahası bizim canlı yayınlarını bütün sosyal mecralarda, bütün kanallarda yayınlıyoruz. İlk canlı yayını o anda izleyen 8.000 kişi, 10.000 kişi arası. 10.000 kişi sosyal medyada, 300 kişi, 250 kişi de burada bu sohbeti seyrediyor. Ne oluyor? Bunların sevabı kime gidiyor? Kim bu mescidi imar ettiyse, bu namaz kılınan, sohbet edilen mekanı imar ettiyse onun sevabına gidiyor. Bu gelir öyle bir gelir ki dünya gelirine benzemez. Dünya gelirinde kazanırsın. Sel gelir, yangın olur, ölürsün, her şeyini kaybedersin, batarsın. Dünya geliri kaybedilebilecek bir şey. Ama ahiret geliri ebedi hayata taalluk ettiği için imansız ölmezsen asla kaybetmezsin. Allah'ın mescitlerini ancak şu kimseler imar eder diye Allah Teala ayet-i kerimede giriş yapıyor. Tevbe suresi 18. ayet. Men amene billahi. Kim ki Allah'a iman ederse ancak onlar imar eder Allah'ın mescitlerini. Allah'a imanı yoksa bir adamın, o adamın mescit yapma diye bir kaygısı olmaz. Hayatında hiçbir camiye 3 TL, 5 TL bile faydan olmadı mı? Bak senin imanında bir sorun var Müslüman kardeşim. Her cuma vaazlara gittiğimiz zaman imamlarımız ne diyor? Şurada bir cami yapıyoruz. Yardım istiyoruz ey cemaat. Yıllar boyu bu camilere gidip cuma vaazlarına gidip 1 TL bile vermeyen nasipsiz adamlar biliyorum. 1 TL bile vermiyor. Ben güvenmiyorum hocam diyor. Yahu sen Allah için ver. Bu kadar cami bütün ülkede nasıl yapıldı? Dünyanın her tarafına camilerimizi yapmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Yıkılmış, dökülmüş bütün camileri yapmaya devam ediyoruz. Bunlar nasıl yapıldı? Bu devlet yaptı. Bu devlet yaptı ama nasıl yaptı? Halktan da destek istiyor. Diyanet boyuna her cuma bir şeyler istiyor. Bunun için bir şeyler vermen gerekiyor Müslüman kardeşim. Allah'ın mescitlerine iman etmek için önce bir kalbinde iman olması lazım. Allah'a imanın varsa vereceğinin karşılığını Allah'tan aldığına emin isen verirsin. Allah'a borç verenler diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kendisinden bahsederken ve birilerini methederken diyor ki Allah'a borç verenler. Hangimiz Allah'a borç verebiliriz? Onun ismi zaten gani. Gani demek en zengin olan demektir. En zengin insan Karun, Nemrut, Firavun. Bunlar dünyevi zenginliğe sahip. Allah yerlerin ve göklerin sahibi olduğu için gani ismine sahiptir. En zengin. Zenginlerden daha zengin. Bu Allah'ın borca ihtiyacı var mı? Yok. Peki niye Allah'a güzel bir borç verenler diye bizden bahsediyor, Müslümanlardan bahsediyor? Herhangi bir kul bir hayır işi yapmak için herhangi bir yardımda bulunduğu zaman bu kul aslında Allah'a borç vermiş oluyor. Onun dinine yardımda bulunabilmiş olmak için. Bu kul borcu Allah'a vermiş oluyor. Borcunu Allah'tan daha güzel ödeyebilecek kim vardır? Sen bu dünyada bir arkadaşına borç versen 10.000 TL, arkadaşın sana 12.000 TL verse bunun adı ne oluyor fıkıhta? Faiz. En büyük günahlardan bir tanesi. Allah ve Resulüne savaş açma günahıdır faiz. 12.000 TL verse, 10.100 TL bile verse 100 TL'si faiz oluyor. Seni ateşe itiyor bu arkadaşın. Allah ise bire 700 vereceğini vaat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyle bir başaktan bahsediyor ki bir tohum atacaksınız. 7 tane çıkacak ve her birinden 100'er tane tohum çıkacak. 700, bire 700. Buna Allah veriyor ve faiz değil. Kardeşler, Allah'a borç vermek istemez misiniz? Bunun için ne yapacaksın? Herhangi bir yerde bir mescit, bir dergah, bir medrese, bir cami yapımı duydun mu? 1 TL ya. 1 TL bile olsa katkın olsun. Bu senin kalbindeki imanın işaretidir. Bu ayet-i kerime neden indi? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh, Bedir'de kime karşı savaştı? Muhammed Aleyhisselam'a karşı savaştı. Efendimizin öz amcası. Yakalandıktan sonra Hazreti Ali ona dedi ki, siz müşriklerin hiç mi hayırlı bir ameli yoktur? Hiç mi iyi bir ameli yoktur? Her şeyiniz pislik, her şeyiniz bozuk. Bir tane hayırlı ameliniz yok mu sizin? Abdullah İbn Abbas dedi ki, biz Kabe'nin temizliğini yaparız. Kabe'ye örtü koyarız. Onun üzerine güzel kokular saçarız. Bu da bizim güzel amelimiz. Deyince Allahü Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi indirdi. Müminler kendi aralarında konuştular. Bu müşrikler boyuna Kabe'ye hizmet yapıyor. Kabe'yi temizliyorlar, onun bakımını yapıyorlar. Acaba Allah bu müşriklere bu bakımdan dolayı bir sevap verecek mi? Oysa Allahü Teala Hazretleri Kitab-ı Kur'an'da yapılan kafirlerin yaptığı hiçbir hayrı kabul etmeyeceğini, mahşer günü onların yaptığı hayrın fırtınada estirilen bir toz zerresi gibi olacağını bize bildiriyor. Kucağında bir toz zerresi tutarsın böyle. Tozları tutarsın kucağında. Gitmesin diye, dağılmasın diye sıkıca tutarsın tozları. Bir rüzgar eser. Rüzgar estiği zaman o tozları tutabilir misin? Tutamazsın. Kafirlerin amelleri de mahşer günü aynı bunun gibi olacaktır diyor. Allah-u Teala bir benzetmeyle olayı bize açıklıyor. İşte ayet-i kerime bu olaydan sonra cereyan ediyor. Efendimiz Aleyhisselam bir sual sorulduğu zaman susunca Allah o bilgi sahibi olmadığı için ayet indiriyor. Vahiy indiriyor ve peygamberimize durumun ne olduğunu bildiriyor. Ayet böyle diyor. Allah'ın mescitlerini kim imar edermiş kardeşler? Bir, Allah'a iman edenler imar eder. Allah'a imanı yok ise bir adamın asla o adam mescid için kılını kıpırdatmaz. Bunu ben kazandım, ben kendi kazancımı bu kadar uğraşmadan sonra niye insanlara vereyim ki? Niye günde 5 defa ziyaret edeceğim ya da belki hiç gitmeyeceğim bir mescide aktarayım ki der. Bu adam nasipsiz bir adamdır. Devam etti Allah'ımız. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahiret gününe iman edenler Allah'ın mescitlerine iman ederler. Bakın ikinci sınıf. Bir, Allah'a iman olacak. İki, Allah'a iman yetmez. Ahirete de iman olacak. Verdiği şeylerin karşılığını kesin olarak eksiksiz, bilakis fazlasıyla Allah'ından alacağına iman edecek o. Şüphesiz. Bundan şüphe duymayacak. Ki daha bol versin, daha çok versin. Bugün gerek ülkemizde gerek dünyada Müslümanlar içinde ben ahiret gününe iman ediyorum ama dirilişin bedenle olacağına inanmıyorum diyen bir sürü insan var. Bakın, ehl-i sünnet akidesinin temelindendir. Dirilişimiz nasıl olacak? Hem bedenle olacak hem ruhlu olacak. Bugün bu gece Miraç gecesidir. Muhammed Aleyhisselam ne dedi Miraç gecesinin sabahında müşriklerin yanında? Allah beni dün gece aldı. Çok hızlı bir seyahatle buradan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya götürdü. Deyince mesafe deve ile bir aylık bir mesafe. Bir gecede bir adamın oraya gitmesi mümkün değil. Uçağı yoksa. Ama sözü söyleyen o güne kadar yalan söylememiş bir insan Muhammed Aleyhisselam. Müşrikler dediler ki bu senin söylediğin şey rüya mıdır? Yoksa gerçek midir? Sen rüyanda mı gördün bunu? Bir anda Mescid-i Aksa'ya gittin, insanlara, peygamberlere namaz kıldırdın da geldin. Bakın dikkat edin. Rüyada gördüm dese kimse itiraz etmeyecek. Çünkü insanlar rüyalarında birçok yere gidip gelirler. Ben rüyamda bir sürü yer geziyorum. Ama bu fiziki olarak gittiğim anlamına gelmiyor. Rüyada Allahü Teala ruhunu alır, bedeninden çıkartır, sıyırır ve rüyanda seni gezdirir, gitmediğin yerleri gösterir. Öldüğün zaman da beden hapishanesinden kurtulacağın için kabrinde Allah'ın müsaade verdiği ruhlar kainatı gezerler. Gezemediğin neresi var her yeri gezeceksin eğer mümin olarak ölürsen. Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Hayır, ben bunu rüyada görmedim. Ben beden olarak Kudüs'e gittim, Mescid-i Aksa'ya gittim. Orada diğer peygamberlere namaz kıldırdım. O zaman müşrikler ne dedi? Sen kafayı yemişsin. Bu mümkün değil. Ruh, bak sadece rüya dese müşrikler itiraz etmeyecek. Ama bedenle gittim dediği için kıyameti koparttılar. Sizin peygamberiniz kafayı yedi. Bu adam çıldırdı. Cinler musallat olmuş buna. 30 günlük bir mesafeyi bir anda gidip geldiğini söylüyor. İşte budur dedi. Ebu Bekir Sıddık'a, en sadık dostuna, en sağlam dostuna gittiler ve alay ettiler. Halifemiz Ebu Bekir ne dedi? Allah ondan razı olsun. Bunu benim peygamberim mi söyledi? Muhammed mi söyledi bunu sallallahu aleyhi ve sellem? Evet o söyledi. O dediyse doğrudur. Sıddık lakabı nereden sonra geldi Hazreti Ebu Bekir'e? Bu olaydan sonra geldi. Sıddık. Sıfır tereddüt, sıfır şüphe. Bizden, peygamberinden herhangi bir şey sadır olduğu anda kayıtsız şartsız iman. İşte müminin imanı da aynen böyle olacak. Aynen böyle. İşte ülkemizdeki sahte Müslümanlar ne diyor? Peygambersiz Müslümanlar, sahte Müslümanlar. Şöyle diyor, ahirette diriliş bedeni yaratması mümkün değil. Beden zaten toprak olduktan sonra, toprak bu bedenin her parçasını, kemiklerini dahi öğüttükten sonra, yaratıcının bu öğütülmüş olan bedeni tekrardan ruha bitiştirip diriltmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu bizim aklımıza uymadığı için biz bunu kabul etmiyoruz. Ahirette diriliş sadece ruhlu olacaktır diyor. Bakın bu söz açık bir şekilde küfürdür. Neden? Ehl-i sünnet uleması diyor ki Allah'ın yaratma kudretini hafife aldıkları için, yapamayacağını söyledikleri için kafir olurlar. Bir şeyi ilk defa mı yapmak daha zordur? İkinci defa mı yapmak daha zordur kardeşler? Hepiniz bazı zanaatlarla uğraşıyorsunuz. Herhangi bir şeyi ilk taslakta yapmak çok daha zordur, daha çok zaman alır. Aynı çantayı ikinci defa yaptığın zaman artık sistem oturmuştur. Çok daha kolay yaparsın. Allah biz hiçbir şeyken bir damla spermden, sudan bizi yarattı. Şimdi sonra toprağa koydular bizi. Toprak bizi öğüttükten sonra ikinci yaratışımı daha kolay olur. İlk yaratışımı daha kolaydır. Hesap çok basit. Allah ben yapacağım diyorsa yapar. Kur'an ne diyor buna? وَاِذَنْ نُفُوسُ زُوِّيْجَتْ Nefisler birleştirildiği zaman. Ahirette sadece ruhla diriliş. Allah diyor ki nefisleri birleştireceğim. Nefs, ruh, bedeni birleştireceğim ben. Birleştireceğim ve dirilişi bu şekilde yapacağım. Sonra hesabı, mizanı, sıratı, cenneti ya da cehennemi hem bedenle, hem nefsle, hem de ruhla, şu anki mantalitenle, aklınla yaşayacaksın. Sadece mesele ruhla alakalı değil. Hem beden hem ruhla. Herkes akidesini düzelsin. İşte bu. Allah'ın mescitlerine imar edenler konusunda Allah'ımız böyle diyor. Hem Allah'a iman ederler, hem ahiret gününe iman ederler. İşte bunlar Allah'ın mescitlerini yaparlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam etti. Ve ekâmes salâte. Üçüncü sınıf. Onlar namazlarını kılarlar. Biliyorsunuz Müslümanlar ikiye ayrılıyor. Zayıf Müslümanlar, kavî Müslümanlar, kuvvetli Müslümanlar. İdman yapanlar, idman yapmayanlar. İdman yapmayan futbolcu, idman yapan futbolcu. Hangisi daha çok iş yapar? Hangisi daha başarılı olma ihtimali yüksektir? İdman yapan futbolcu. Namaz Müslümanın idmanıdır. Her gün 5 defa Allah'ın huzuruna çağrıldığın zaman bütün işini gücünü bırakacaksın. O 1,5-2 saatlik dönem içinde boşluk bulacaksın. Muhakkak boşluk bulacaksın, atlatma yapmayacaksın. Namazını kazaya bıraktırmayacaksın. Kazaya bıraktırdığın anda kim galip gelmiş olur? Şeytan galip gelmiş olur. Onların yollarına pusu kuracağım. Sana gelen yollara pusu kuracağım. Ve onları cehenneme dolduracağım. Onun vazifesi bu. Bize apaçık bir düşman. Ve bütün mesele nereden başlıyor? Namaz kıldırmamaktan başlıyor. Namazını kıldığın zaman bir kere temelini çok sağlam yapıyorsun. ve kurtulma ihtimalini yüzdeni çok daha fazla arttırıyorsun. Muhammed Aleyhisselam Miraç'a çıktığında bize 3 tane hediye getirdi. 3 tane hediyeden 2 hangisi? 5 vakit. Kıl 5'i kurtar başı Müslüman. Kıl 5'i kurtar başı. Bu 5 vakit namazı kılacaksın. Kurtulmak istiyorsan. Hocam ben hiç yemek yemiyorum ama sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Böyle bir cümle olabilir mi? Hiç yemek yemem ben, hiç. Ama çok sağlıklı bir adam olduğumu düşünüyorum. O sağlıklı düşüncen bir hafta sürer. İkinci hafta halüsinasyonlar görmeye başlarsın. Üçüncü hafta zaten toprağa verirler. Hiç yemek yemiyorum ve sağlıklıyım. Hiç namaz kılmıyorum ve çok imanlıyım. Demek de aynı bunun gibi. Bedeninin bazı ihtiyaçları olduğu gibi ruhunun da bazı ihtiyaçları var. Ruhun en önemli ihtiyacı namazdır. Bu namazı kılmayan adam tiyatro yapmasın. Benim imanım çok kuvvetli. Namaz kılmıyorum ama sen kalbime bak falan. Tıraş yapma. Bana hareket yapma kardeşim. Bak sokaktaki adamı yedirirsin. Bana yediremezsin. Olmaz. Namazı nerede kılacaksın? İki yer var. Bir, kolay yöntem. Evinde kılmak. Borcunu ödemiş olursun. Günaha girmemiş olursun. Ama bir derece alırsın. Yaptığın ibadetin sevabını bir derece alırsın. İki, camide kılarsın. Mescitte kılarsın. 27 derece alırsın. Bu sevap boyutu. İşin rakamsal boyutu, sağ tarafa yazılan. Bir de işin günahları silme boyutu var. Bakın, bir kardeşim bir sual sordu. Onun cevabını fetva olarak yazdım. Muhakkak okumam lazım. Cemaatle namaz kıldığımız zaman ne oluyor? 27 çarpıyı hepiniz zaten biliyorsunuz. Bilmediğimiz bir şey söyleyelim. Soru. Hocam, namaz için cemaate gitmek nefsime çok ağır geliyor. Aranızdaki birçok kardeşin nefsine ağır gelmiyor mu cemaate gitmek? Ağır geldiği için camiler bomboş zaten. Bütün camiler bomboş. 250-300 tane cami gezdim ben son 3-4 senede. 300 tane cami gezdim. Bomboş. Bütün camiler bomboş. Her camide 4 tane cemaat var, 3 tane cemaat var. Çok ağır geliyor nefsime. Bana öyle bir nasihat et ki ben her vakit namazımı camide kılayım. Canım hocam. Bir de sonunda canım hocamı da yetiştirmiş yani oraya. Hani beni önemse. Hocam beni önemse. Öyle bir nasihat et ki etkileneyim. Ben bu cemaate gireyim diyor. Canım kardeşim dinle. Cevap. Sana asr-ı saadette yaşanmış bir olayı nakledeyim kardeşim. Bu hadise beni her fırsatta cemaate namaz kılmaya teşvik ede gelmiştir. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber mescitteydik. O esnada bir adam geldi ve ey Allah Resulü ben bir had işledim bana cezasını ver dedi. Had ne demek had? Sopa vurulması gereken bir günah işledim. Büyük bir günah işledim. Ya içkidir ya zinadır. İçki içen bir adama 80 sopaya kadar sopa vurulur. İslam devletinde hakim, kadı ona bazı sualler sorar. 80 sopaya kadar had cezası, tazir cezası da denir buna, verebilir. İki, zina ederse, bekar ise 100 sopa vurulur. Şimdi bu sahabi günah işlemiş. Günahının ahirete kalmasını istemediği için ne diyor Muhammed Aleyhisselam'a? Ben had cezamın senin tarafından verilmesini istiyorum ki ahirete kalmasın. Bana cezasını ver dedi. Resulullah Aleyhisselam adama cevap vermedi. Peygamberimiz her zaman ne yapar bu gibi durumlarla alakalı? Biri gelip ben zina ettim diyor. Öbürü gelip ben içki içtim diyor. Peygamberimiz diyor ki hayır yapmamışsındır. Kafan karışıktır. Ceza vermemek için, had uygulamamak için Efendimiz yokuşa sürerdi hep. Merhametinden dolayı hep yokuşa sürerdi. Ama ortada şer'i kaide de var. Kur'an diyor ki böyle yapacaksın. Olay tespiti ortaya çıkmasın diye adama ne diyor? Gizle bunu, sakla, yapmamışsındır. Başka bir şey olmuştur. Zina değildir, sadece öpüşme olmuştur. Olayın üstünü kapatmaya çalışıyor Efendimiz Aleyhisselam. O cezayı çekmesin diye. Merhamet peygamberi. Adama cevap vermiyor önce, yüzünü çeviriyor. Adam talebini tekrar etti. Aleyhisselatü Vesselam yine sükût buyurdu. Derken namaz vakti girdi ve namaz kılındı. Resulullah Aleyhisselam namazdan çıkınca adam yine peşine düştü. Ben de adamı takip ettim. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama şöyle dedi. Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın? O şöyle dedi. Evet ey Allah'ın Resulü, güzel abdest aldım. Peygamberimiz devam etti. Sonra da bizimle beraber namaz kıldın mı? Adam evet ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz Aleyhisselam, öyleyse Allah Teala Hazretleri haddini veya günahını affetti buyurdu. Bakın, bir, güzelce bir abdest aldın mı? Yalap şap değil, fazla su faturası gelmesin, dur acil bir şekilde alayım değil. Yapma bunu. Abdesti paniğe getirmeyeceksin, sakince alacaksın. Tabii ki o çeşmeyi de sonuna kadar kaldırmayacaksın. Sakince al, yavaşça al. güzel bir akış şekliyle abdestini al, huzurla al. Bütün abdest sularının, bütün azalarındaki günahlarını döktüğünü bilerek abdest al. Bu abdestten sonra namazını cemaatle kıldığın zaman ne oluyor? Çarpı 27 oluyor. O namazdan 1000 alacaksan 2700 alıyorsun. Bu bir. İkincisi, muhakkak iyilikler kötülükleri siler. Bu ayeti unutma. Ne zaman günah işlesen bu ayeti unutma. Allah-u Teala Hazretleri af kapısı daimi surette güneş batıdan doğuncaya kadar açık olacağı için Allah-u Teala Hazretleri bu ayette neyi müjdeliyor? İyilikler her zaman kötülükleri siler. İyiliklerin en önemlilerinden bir tanesi de cemaatle namaz kılmak. Git camiye, mescitte bulun, cemaatle namazını kıl, günahlarına büyük günah işlemiş bile olsan Allah tertemiz yapsın. Bakın bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Bu hadisi kutsi. Allah'ımız buyurdu, benim yeryüzündeki evlerim mescitlerdir. O mescitlerdeki ziyaretçilerin de onları, oraları imar edenlerdir. Şimdi okuduğum ayet-i kerimede imardan bahsediyor. İmar iki türlüdür. Bir, ortada bir cami yokken camiyi yapmak, mescidi yapmak, bu imar etmektir. İki, mescit varsa o mescidi mamur etmek, içinde bulunmak. Cemaat olarak olaya doluşmak. Bakın şu anda burası mamur oldu. Bütün gençler bu mescidi doldurdu. Bu akşam gelmek istemeseydiniz, önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı ve tuttuğunuz takım da bu maçta oynasaydı ve tercihinizi nefsinizden yana yapmış olsaydınız, bu mescide gelmeseydiniz, mamur etmiş olur muydunuz burayı? Ben burada 10 kişiyle de sohbet yapabilirdim. 22 yıldır ben vaizlik yapıyorum. Ben sohbetlerimi 5-6 sene, belki 10 sene hep 10 kişiye yaptım. 8 kişi 10 kişi. 8 kişi 10 kişi hep böyle. Sonra internete verilince bu sohbetler patlama oldu. O zamana kadar hep 8 kişi 10 kişi. Aman başkalarını getirmeyin diyoruz insanlara. Neden? Başımızda İslam'a karşı olan hükümet var, solcular var. 15 kişi, 20 kişi oldu mu hemen alıyorlar, hapse atıyorlar. Öyle durumlardan geldik buraya. Elhamdülillah. Şu anda gayet rahat bir şekilde, aleni bir şekilde tabela astık. Her tarafa insanlara davetimizi ulaştırıyoruz. Tuttuğunu getir diyorsun. Tuttuğunu getir. Buna mamur etmek denir. Bakın mescidi mamur etmek. O mescitlerdeki ziyaretçilerim oraları mamur edenlerdir diyor Allah Teala. Devam etti. Evinde temizlenip sonra da benim evimde beni ziyaret eden kula müjdeler olsun. Çünkü ziyaret edilenin ziyaret edene ikramda bulunması uygun düşer. Şimdi siz buraya geldiniz, kimi ziyaret ettiniz? Allah Teala Hazretleri'ne. Her mescit, namaz kılınan her yer Allah'ın evi demektir. Büyükse cami denir, küçükse mescit denir. Burası mescittir. Namaz kılınan bir yer, ilim konuşulan bir yer. Kimi ziyaret etmiş oldunuz? Allah'ı. Allah diğer ev sahiplerinden daha mı az ikram vericidir? Hangi ev sahibine gitsen sana bir şeyler ikram eder. Allah'ın evine geldiğin zaman da sana bir şeyler ikram edecek. Bu akşam sana bir şeyler ikram edecek. Hocam ikram sevaptır değil mi? Hayır. O işin rakamsal boyutudur. Sağ defterimize yazılır sevaplar. İkram edeceği şey ne? Burası var ya burası. Burasını feyizle, aşkla, muhabbetle dolduracak. Bu daha dünyaya yansıyan faydasıdır. İbadete olan samimiyetin, sıcaklığın artacak. İslam ilimlerine olan sıcaklığın artacak. Bu akşamdan sonra belki daha fazla sohbet seyretmeye başlayacaksın. İzlediğin oyun videoları, dizileri, filmleri bırakacaksın. Sohbet videoları izlemeye başlayacaksın. Bak, bu akşamdan itibaren kalbine feyiz, muhabbet, aşk gelmeye başladı demek. Bu dünyada göreceğimiz faydadır. Allah'ın mescitlerine gittiğin zaman Allah sana ikram eder. Bakın başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben neden vaiz oldum? Bir tek vaaz dinlediğim için vaiz oldum. Rahmetli Timurtaş Hoca. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bu ülkede daha büyük bir vaiz görmedim. Beni daha çok etkileyen hiç kimse olmadı. Sadece onun bir tek vaazında bulundum. O dönem İmam Hatip'e gidiyordum. Belki 5. sınıf, belki 6. sınıf. Tam hatırlamıyorum şimdi. Duydum ki Timurtaş Hoca Efendi, kasetlerinden dinlediğim o vaiz, ya Süleymaniye Camii ya da Nuri Osmaniye Camii'ne gelecekmiş cuma vaazına. Ben de hiçbir vaazına gidemedim. Farklı yerlere devamlı sürülüyor. Ama o gün davet edilmiş, o camiye gelecek, vaaz verecek. İmam Hatip'teyim, ektim okulu öğleden sonra. Arkadaşlar okula ekmek istediğiniz zaman ekin. Benden size örnek. İşin latifesi bir tarafa, vaaz olduğu için öğleden sonra dedim gitmeyeceğim. Cuma'yı orada kılayım, hocanın vaazını dinleyeyim. Camiye bir gittim kardeşler. Cuma vaazlarında biliyorsunuz cami ne zaman dolar? Ezana 3 dakika kala cami dolar. Bizim halkımız o kadar alimdir ki vaaza ihtiyacı yoktur. Hepsi alim. 2 dakika, 3 dakika kala tak camiye gelirler. Kimse vaaz dinlemez. Timurtaş hocamın Cuma vaazına yarım saat önce ben oradaydım, yarım saat önce. Bütün cami doluydu. Belki 10 bin, 15 bin insan caminin içinde full dolu. Başladı anlatmaya. Sistemi zaten bu ayet-i kerimeleri parça parça tefsir etme olayını ondan öğrendim. Aynen böyle ayet-i kerimeye başlıyor. Önce bir tamamını okuyor. Peşinden parça parça ayeti tefsir ediyor. Tane tane, gür bir ses, tok bir ses. Anlattığı davaya tamamen inanmış bir adam. O gün ne anlattığını hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu. Fakat çok fazla tesir aldığım için çok ağladığımı hatırlıyorum. Vaazını dinlerken çok ağladım. Ve o cemaatin halini, dikkati tamamen hocaya odaklanmış halini görünce Allah'ım dedim sen bana nasip et. O gözyaşları içinde bir dua ettim. Sen bana nasip et. Şu alim kişi gibi bir vaiz olayım ve böyle on binlerce insanın hidayetine doğru yola gitmesine vesile olayım. O duayı ben gözyaşları içinde o gün yaptım. Sırf hocaya olan muhabbetimden, sevgimden dolayı okulu terk ettim. Oraya gittim ve bu duayı yaptım. Allah duamı kabul etti, daha fazlasını verdi. Bugün vaazlarımızı Rabbimize hamdolsun, on binler değil, yüz binler seyrediyor. Evimizde biz oturuyorken, asla İslam'a dair hiçbir kelimenin konuşulamayacağı, İslam'a dair hiçbir işaretin o evin içinde bulunamayacağı evlerde, Allah bu dervişin sohbetlerini seyrettiriyor. Komünistler, ateistler, kemalistler, solcular, faşistler, yüzlerce, binlerce bana mesajlar gönderiyor. Sadece alay etmek için izlemeyle başladık. İşler değişti, namaza başladım diye. Bu mesajların bazılarını zaten hidayet mesajlarında okuyorum. Olay nereden nereye geldi? Bir dua ettim. Allah bana ettiğim duadan çok daha fazlasını verdi. Şimdi bir tane daha dua ediyorum. Allah'tan bir isteğim daha var. Rabbim inşallah bu duamı da kabul eder. Duam şu kardeşler. Allah bana her pazar günü bir camiye 1000 kişiyle beraber gitmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Bak diğer duamda Allah 10 katını, 100 katını verdi bana. Bunda da inşallah daha fazlasını verir. Gideceğiz 1000 kişiyle beraber. O bitmiş 3 kişilik cemaatli camiye bir gireceğiz. İmam mutluluktan ağlayacak. Ağlamazsa da biz ağlatacağız. Döve döve. Zorlan. Zorla ağlatacağız imamı. İmamlar garip kalmış. Camide bizi görünce 100 tane gence böyle. Adam başlıyor duygulanmaya. Keyfe geliyor, seviniyor, mutlu oluyor. 1000 kişiyle beraber gitmemiz lazım bu camilere. Bu camileri ayağa kaldırmadan ümmetin ayağa kalkışı olmaz, mümkün değil. Önce camileri, mescitleri ayağa kaldıracaksın. Allah öbür duamı kabul etti. En büyük İslam düşmanları bile bizim sohbetleri seyrediyor. Elhamdülillah İslam'a dönüyorlar. Bakın bir tane örnek getirdim. Ateistin mesajını getirdim buraya. Kelimesi kelimesini okumam lazım ki daha tesirli olsun. Geçen hafta mesaj gönderdi bu ateist. En iyi arkadaşımı saçma sapan videolarında kandırdın. Bana diyor. En iyi kankasını saçma sapan, ya benim videolar saçma sapanmış. Kandırdın diyor. Şimdi öfkeli bir giriş yaptı. Cehennemde yan yobaz. Bitiriyor. İnadına ateist kalacağım. Bitirişi de böyle yapmış. Burada bir mesele var yalnız. Ateistler cehenneme inanır mı? O kadar çirazeyi kaybetmiş ki artık. Sohbetleri. Demek ki artık bu arkadaşlar neler yapıyor bilmiyorum. Bütün haram yolları demek ki bununla beraber yapıyor. Kankisini kaybetti. Yancısını kaybetti. Kaybedince tek kaldı şimdi. Kalınca da bana giydirmeye başladı. O kadar fazla öfkelenmiş ki cehenneme inanmadığı şeyle beni tehdit ediyor. Ey yobaz diyor, cehennemde yan diyor. Allah sana hidayet nasip etsin. Bir de diyor ki inadına ateist kalacağım. İddialı bir söz söylüyorsun ateist. İddialı bu. İnadına kalacağım değil mi? Yarın öbür gün benden daha sağlam bir vaiz olabilirsin. Vallahi bu işler hiç belli olmaz. Efendimiz Aleyhisselam zamanında Hazreti Hamza Şeybe bin Osman denen bir müşriğin hem babasını hem amcasını öldürdü Bedir Savaşı'nda. Şeybe bin Osman. Bu kişi de Hazreti Hamza Uhud'da ölünce geldi. Başka bir savaşta dedi ki Muhammed'i öldürmeden ben amcamla babamın intikamını almış saymayacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin karşısına geldi, fırsatı buldu. Kılıcını çekti. Efendimiz Aleyhisselam'a tam kılıcı vuracakken bir ateş, kocaman bir ateş bulutu karşısına gelince korktu. Kılıcı indirdi, geri kaçmaya başladı. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam, Allah Teala Hazretleri, seni onlar öldüremeyecekler diyor Peygamberimiz hakkında. Onlar seni öldüremeyecekler. Bu ayeti kerimeden sonra Efendimiz Aleyhisselam kapısındaki muhafızları kaldırıyor. Siz artık nöbet tutmak zorunda değilsiniz, çekilin. Çünkü Allah bana vaat etti ki müşrikler, insanlar beni öldüremeyecek. Benim ölümüm Allah'ın istediği anda olacak. İnsanların istediği anda değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına geliyor ve Allah peygamberi nasıl koruyor? Bir ateş bulutu gördüm diyor. Şimşek gibi önümden bu ateş bulutu geçince ben korktum, geri geri çekilmeye başladım. Allah'ın peygamberi bana dedi ki, ey Şeybe gel buraya. Yanına gittim, eliyle göğsüme dokundu ve dedi ki, Allah kalbine imanı doldursun. Bakın tek bir dua. Allah'ın peygamberinin tek bir duası. Allah kalbine imanı doldursun. O anda en fazla nefret ettiğim insan, dünyada en fazla nefret ettiğim insan, en çok sevdiğim insan oldu. Bakın bir duaya, Allah'ın peygamberinin bir duası, Allah bir anda kalbine feyzi akıtıyor, dolduruyor. Neye benziyor? Yıllar boyu 25-30 yaşına gelmişsin, hiç namaz kılmamışsın. Bir akşam bir sohbete gidiyorsun. Vaazdan bir tesir alıyorsun. 5 vakit namaza başlıyorsun. Ya da bir video izliyorsun, tesir alıyorsun, hemen namaza başlıyorsun. Bu ne demektir? Allah kalbine nuru akıttı. Bir hamle yaptın, bir şeyler seyrettin, dinledin ve Allah kalbine hidayeti verdi, nuru akıttı. İşte aynen bunun gibi. Bana dedi ki, Muhammed Aleyhisselam bu duadan sonra bana dedi ki, şimdi kalk, müşrikler için, putlar için savaşıyordun. Şimdi kalk, Allah ve Resulü için savaş. Ben kılıcımı bu sefer müşriklere doğru çevirmeye başladım. İnsanlar beni kendilerinden bildiği için çok kolay onlardan 8-10 tanesini öldürebildim. Adam bir bakıyor, bizim safımızdaki adam bu ya. Az önce beraber karşı tarafa kılıç sallıyorduk. Ama şimdi ne haber dostum diyor, şak kılıcı vuruyor. Kanki ne haber ya, tak kılıcı vuruyor. Bizden de bu. Ateist birader. Hop. İnadına ateist kalacağım falan yapma bana ayak. Yarın öbür gün beni geçebilirsin. Sıra sende. Your turn. Arkadaşı gitmiş şimdi. Arkadaşı ne yapacak? Buna devamlı video tazyiki. Bak şunu izle çok komik. Bunu izle çok komik falan. Bu da dur bir alay edeyim şu hocayla falan muhabbeti. Zaten ben öyle diyorum ateistler. Benimle alay etmek için videolarımı izleyin. İzleyin. Örümcek ağıma onları yakalıyorum. O alay etmek için izleyen adamları örümcek ağımı örmüşüm, yakalıyorum onları. Ondan sonra kıvranıyorlar. Ağımın içinde kıvranıyorlar. Onları yemek için fırsat kolluyorum. Şunu mu yesem, bunu mu yesem? Bunu mu namaza başlatsam, bunu mu zikre başlatsam? Fırsat kolluyorum bir örümcek gibi. Allah-u Teala hepsine hidayet nasip etsin kardeşlerim. Amin. Amin. Amin. Kardeşler cam falan varsa burada biraz cam açın ya. Allah'ın mescitlerini imar eder, Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve ekames salate, namazını kılanları imar eder. Ve etez zekate, zekatını verenleri imar eder. Müslüman kardeşlerim bak Ramazan geliyor. Zekatlarınızı Ramazan ayına sabitleyeceksiniz. Neden Ramazan? Çünkü Ramazan'da yapılan bir hayır bire 100.000 verir. Her zaman bire 10'dan 700.000'sine kadarken Ramazan'da yapılan her hayır bire 1000 verir, bire 100.000 verir. Bunları kaçırmamak lazım kardeşler. Bu yüzden zekatını yap, Ramazan ayına sabitle 355 günde bir zekatını ver. Malının %2,5'u fakir fukaraya, etrafındaki insanlara bu yardımı yapman gerekiyor, bu zekatları vermen gerekiyor. 4 sınıf saydı Allah Teala. Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazını kılan ve zekatını verenler imar eder. 5. sınıf. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسَى Allah'tan başkasından korkmayanlar imar eder. Bugün Müslümanların kalbinde herkesin korkusu var. Paranın korkusu var. Geçimin korkusu var. İstikrarsızlığın korkusu var. Çocuğunun korkusu var. Kafirlere karşı, üç tanrıcılara karşı korku var. Her korku var, bir Allah korkusu yok. Halbuki kalpte Allah'ın korkusu olsa bütün korkular biter. Allah kalbindeki diğer bütün korkuları izale eder. Ama kalplerde Allah korkusu olmadığı için Müslüman her şeyden korkuyor. Herkesten korkuyor. Çok zayıfladı Müslüman. Çok zayıf oldu. Dünyada diyor Osmanlı Paşası, bir tek ülke hariç bütün ülkeler bize biat etti ve vergi vermeye başladılar. Hangi ülke o biat etmeyen ülke? Birleşik Krallık, İngiltere. Bütün dünya ülkeleri sen o kadar kudretlisin, kuvvetlisin ki sana vergi veriyorlar. Senin deden Osmanlıydı, sen buradan geliyorsun. Ama atanı unutturdular, dedeni unutturdular, kendi dedene, ceddine düşman ettiler. Ve seni pısırık, batıya bağımlı, üç tanrıya bağımlı bir ülke haline getirdiler. Bir vatandaş, bir Müslüman haline getirdiler. Batı ne diyorsa o. Mucizeleri reddeden, Peygamberimizin mucizelerini reddeden, Kur'an'da onlarca mucize ayeti var. Peygamberimizin hadislerinde yüzlerce mucize hadisi var. Bunların tamamını inkar eden bir Müslüman gençlik. Benim aklıma uymuyor hocam. Yani bir anda bir aylık mesafeye gitmesi aklıma uymuyor. Ben ona inanamıyorum. Ama diğer bütün ayetlere inanıyorum. Bakın kardeşler, İsra olayı İsra suresinin ilk ayetinde Miraç'ın girişini yani gece yolculuğunu Allah bu ayetle anlatmıştır. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil eksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Kulu Muhammed'i bir gece yolculuğuyla Mescid-i Haram'dan etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir ki o Allah ayetlerinden bir kısmını göstermek için götürmüştür. Şimdi bu Müslüman ne diyor bu sahte Müslüman? Hocam bir anda olmaz, bir aylık mesafe gidilemez diyor. Bu sahte Müslümana diyor ki şeytan bir aylık mesafeyi bir anda gider mi gitmez mi? Vallahi gider hocam diyor. Ulan sahtekar. Allah'ın düşmanı şeytan bir anda bir aylık mesafeye gidebiliyor da Allah'ın dostu Muhammed Aleyhisselam nasıl gidemesin ya? Senin imanını kim kemirdi? Kediler mi yedi imanını? Subhanallah. İşte korku, zafiyet. Kur'an'daki bütün ayetlere iman etmediğin zaman Allah kalbindeki iman nurunu alıyor ve zayıf düşüyorsun. Zayıf düşüyorsun. Üç tanrıcıların, Vatikan'ın 3. bin yıl hedefine ilk 1000 yılda Avrupa Hristiyan oldu. 2. bin yılda Amerika kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika Hristiyan oldu. 3. bin yılda hedef ne? Hedef Orta Doğu. Orta Doğu'daki bütün 1,5 milyarlık Müslümanlar hepsi Hristiyan olacaklar. Bu üç tanrıcıların hedefidir. Papa bunun için ne yaptı? Muhammedsiz İslam diye yeni bir şey çıkarttı. Peygamberimizin hadislerini tamamen reddeden yeni bir ılımlı Müslümanlık. Ilımlı İslam diye bir tabir. Ilımlı İslam ne demek? Dilimli İslam, parçalanmış, dilimlenmiş İslam demek. Bu üç tanrının akidesidir. Orta Doğu'yu Müslümanlıktan çıkartıp Hristiyanlık yapma yüzdeleri nedir? Budur. Üç tanrıcıların bizi, Orta Doğu'yu Müslümanlıktan çıkartıp Hristiyan yapma yüzdesi ne? Bu. Sıfır. Sıfır. Hocam çok kesin konuşuyorsun, çok garanti konuşuyorsun. Çünkü ben bu kitabın tamamına iman ettim. Allah'ımız bu kitapta buyuruyor ki kulu elçisini bir hidayetle dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için gönderdi. Dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için. Bu bir vaattir. Bu ayet-i kerimeye göre Allah'ın dini İslam insan yapımı ve Allah yapımı bütün şeriatlara üstün gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek. Peki Orta Doğu'nun tamamı da Hristiyan olursa Allah'ın şeriatı kalıyor mu? Kalmıyor. Allah'ın vaadi geçersiz oluyor. Peki Allah'ın vaadinin geçersiz olma ihtimali var mı? Mümkün değil. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. Bu iki ayettir. İki farklı ayet. Vaadi haktır. Sözünden de dönmez. Ahmet Mehmet sözünden dönebilir. Allah sözünden dönmez. İşte üç tanrı akidesinin yerli piyonları, mealci hocalar, düne kadar meal oku yeter diyen hocalar bugün tefsir yazmaya başladılar. Kelimeler ne oldu? Değişti. Düne kadar meal okuyun diyordum ama artık insanların tefsir okuması da lazım demeye başladılar. Ne oldu? Niye tefsir okuması lazım? Aa bunlar acaba hidayete mi erdi ya falan derken biz bir de öğrendik ki tefsir yazmaya başlamışlar. Ondan dolayı tefsir okuyun diyorlar. E tamam okuyalım Razi tefsiri, Kadı Beydavi tefsiri, Ömer Nasuhi tefsiri, Elmalılı tefsiri okuyalım. Alimlerin tefsiri. Hayır onlar eski. Onlar iyi anlayamamış Kur'an'ı. Bizim tefsirlerimizi alacaksınız. 30 cilt. 1500 TL. Bizimkileri alacaksınız. Niye? Eski alimleri okusak daha iyi değil mi? Kur'an'ın indiği zamana ne kadar yakın olursa kalite o kadar fazla artar. Hafıza daha kuvvetli, zeka daha kuvvetli, içtihat kabiliyeti var. Zaman dilimi ne kadar uzarsa kalite o kadar düşer. Müslümanlığın kalitesi gitgide daha fazla düşer. Niye daha yakın olan insanlar varken bir 4. asırda gelmiş İmam Razi varken neden ben seni okuyayım? Reformist hoca. Modern bir tefsir yazdık biz. Modern. Mantığa uymayan bütün ayetleri inkar ettik. Mantığa uymayan bütün hadisleri inkar ettik. Çok kolay bir din getirdik. Müslüman kardeşim, arkadaşlarından bir tanesi bile bidat ehli olsa, tek bir tane arkadaşım bak, 10 tane arkadaşım var, 9 tanesi ehli sünnet, 14 asırlık İslam'a tabi ama bir tanesi bidat ehli. Bir tanesi bile bidat ehli olsa senin kalbindeki muhabbeti, huzuru, aşkı bitirmek için yeterlidir. Hocam 9 tanesi iyi ama o bir tane bidat ehliyle muhabbeti keseceksin. Mesafe koyacaksın. Bu neye benzer? Bir şefin yemek tarifi yaparken 20 tane malzeme kullanıyorken malzemelerden bir tanesinin bayat olmasına benzer. Bir tane bile malzeme, 20 malzeme içinde bayatsa o yemek çöp olur mu olmaz mı? Yemek çöp olur. Bir bayat malzemeyle bütün yemek çöp olur. Arkadaş da bunun gibidir. Kalbindeki o imanı, o aşka, o korkusuzluğu kaybedersin. Ve teslim olursun batıya. Mucize diye bir şey yok. Allah'ın yardımı diye bir şey yok. Şehitlerin yardımı, peygamberin yardımı mümkün değil. Akla uygun değil, aklımız almıyor. Bu Müslümanlar 12 asır boyunca dünyaya hükmetti. Bütün bu yardımlarla, Allah'ın yardımıyla dünyaya hükmetti. Ordularımızın sayısı her zaman onlardan daha az. Ama hep biz kazanıyoruz. Ve sen şimdi ne diyorsun? Bunlar mümkün değil. Yapılmış. Örnek ortada. Sahabe zamanı, Osmanlı zamanı. Örnek ortada. Onlara benze, sen de hakim ol. Sen de dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götür. Mesele basit. Ama yapmak istemiyorsun. Allah-u Teala bizi eski hüviyetimize döndürsün. Amin. Gerçekten Allah'tan korkan kullardan etsin. Amin. Bu olduğu zaman kardeşler artık her şey bizim olayları kolay yapabilmemiz için hazırlanmış hale geliyor. Kalpteki Allah korkusu kuvvetlendiği zaman Allah'ın yardımı akın akın geliyor. Kim ona ne kadar fazla saygı duyarsa Allah ona o kadar fazla yardım ediyor. Bakın, Hace-i İmkenegi, bizim silsile-i saadatta 3 tane zat sayacağım şimdi. Hace-i İmkenegi, altındaki kim? Muhammed Baki Billah. Onun altındaki kim? İmam Rabbani. Allah o üçünden razı olsun. Silsile-i saadatın kilometre taşlarıdır bunu. 3 zat. Muhammed Baki Billah Hace-i İmkenegi'ye gidiyor. Mürşidi Kamil arıyor yana yakıla. İlmimi genişletmem lazım. Manevi ilimle beraber kendimi donatmam lazım. Seri sülükümü bitirmem gerekiyor. Mürşidi Kamil lazım bana. Araştırırken Hace-i İmkenegi'yi buluyor. Ona gidiyor ve 3 gün sonra Hace diyor ki Muhammed Baki Billah'a, senin hizmetin bundan sonra bize tamamdır. 3 günde icazet mi olur? 3 günde icazet olur mu? Tamam denir mi? Seri sülük bitirilir mi? Ama 3 gün sonra diyor ki senin hizmetin bize tamamdır. Artık ayrılman lazım. Sen Hindistan'a gideceksin. Orada alimler ve dervişler yetiştireceksin. Ben ümit ediyorum ki senin yetiştireceğin insanlar içinden öyle bir tanesi gelecek ki bu Nakşibendi yolunu, bu Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin kalite Müslümanlık yolunu bütün dünyaya yayacak. Kim geliyor Muhammed Baki Billah'tan sonra? İmam Rabbani. Mektubatın yazarı, büyük imam, 2000'in müceddidi. Allah ellerini öpmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Talebeleri diyor ki efendim biz senin yanında yıllar boyu durduk ettik, sohbet dinledik, seri sülük gördük. Bize icazet vermedin. Adam dağdan taştan geldi. 3 gün içinde ona icazet verdin. Nedir yani? Onun bizden farkı nedir? Onun yağı hazırdı. Onun kandili hazırdı. Biz sadece çakmağı çaktık. Her şeyi hazır vaziyette, kalbinde Allah korkusu olur vaziyette bize geldi. Bizim yaptığımız tek şey çakmağı çakmak ve kandili yakmaktı. Kalbinde Allah'a karşı öyle bir saygı vardı ki biz çok küçük bir uğraşta bulunduk. Çok küçük bir uğraş. Bugün Müslümanların kalbinde her korku var. Fatura korkusu bile var be. Ama Allah korkusu yok. Allah korkusu yok. Neden Allah korkusu yok? Mescide gittiği zaman bile kafası kılacağı namazda değil. Yapacağı ibadette değil. Başka şeylerde. Adamın bir tanesi Ebu Hanife'ye geliyor. Zengin bir adam. Diyor ki ey imam, sen benden daha zenginsin. Sen nasıl oluyor da bu kadar zenginlik varken, ne kadar fazla zenginlik o kadar fazla dert demektir. Büyük başın derdi büyük olur değil mi kardeşler? Adamın aldığı maaş 1500 TL, 2000 TL, bunun derdi ufak. Sadece faturaları ödeyeyim, kirayı vereyim yeter. Bunun derdi küçük. Zenginin derdi büyük. Binlerce çalışanı var. Ebu Hanife diyor ki sen benden daha zenginsin. Namazlara nasıl kendini veriyorsun? Nasıl odaklanıyorsun? Ben ne zaman namaza dursam? Ya develeri otlatıyorum. Ya tarla sürüyorum. Ya ineklerden süt sağıyorum. Ben her namazda bunları yapıyorum diyor. Sen nasıl yapıyorsun? Kardeşim diyor Ebu Hanife. Ben develeri kalbime bağlamıyorum ki. Ben develeri ahıra bağlıyorum. Namaza gittiğim zaman benim develerim ahıra bağlıdır, kalbime değil. Sen o çanta işini kalbine bağlıyorsan namazda aklına çanta işi gelir. Ya o müşteri 300 tane istemişti, dur ona bir gönderdim parası gelsin ya, hafta sonu ödeme yapacağım. Ama okuyuşta Fatiha okuyorsun ezberde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'errahmanirrahim. 300 tane satsam oraya ne olur? Oğlum sen Fatiha okuyorsun ya. Allah'tan kork ya. Nasıl olacak bu iş? Subhanallah. İşte kardeşler, ben develerimi ahıra bağlıyorum, kalbime değil diyor Ebu Hanife. Sen de o namaza gittiğin zaman o çantayı, o altını, o işini, o çiğ köfteni dışarıda bırak. Dükkanda bırak. Oraya getirme. Oraya getirme ya. Namazda Allah ile baş başa ol ve çıplak ol. Allah'ım hiçbir şeyim yok. Sahip olduğum hiçbir şey yok. Ben sana buraya fakir olarak geldim. Zengin sensin, fakir benim. Ve ben senden istiyorum ya Rabbi. Bunu söyle. Allah-u Teala bize izan versin. Amin. Şu olayları idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Ayeti bitirelim kardeşler. Ancak Allah'tan başkasından korkmayanlar iman eder. Ulaike eyyekunu minel muhtedin. İşte onların mühtedilerden olmaları umulur. Mühtedi ne demek? Doğru yola ermiş olan, kurtulmuş olanlardan olmaları umulur. Bak kesin kurtulmuş yok ha. Ben şunu yaptım, şunu yaptım, mescit imar ettim, dergah yaptım, 20 sene Kerem Hoca'nın sohbetine gittim. Kesin kurtuldum ben. İslamiyet'te ben kesin kurtardım diye bir şey yok. %99 var. %100 yok. Yani böyle devam edersem, bozulmazsam Allah'ın izniyle son nefeste de imanla gidersem ben kurtulurum. Bu var. Ama ben bu kadar ilim öğrendim, ben bu kadar sohbete gittim, ben bu kadar alim gezdim. Kesin paçayı kurtardım akidesi adamı küfre götürür. İmanından eminsin demektir. Son nefeste şehadetle gideceğinden eminsin demektir. Senin peygamberin de buyuruyor ki ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Peygamber, vahiy alan insan. Ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Kızına diyor ki ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme. Sana şefaat ederim. Ancak amel edersen. Amel ne? Namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, zekatını vereceksin, umreye, hacca gideceksin, ibadet yapacaksın. İnsanlara emri bil marufta bulunacaksın. Bunları yapacaksın. Bunları yapmadıktan sonra benim babam peygamber, beni kurtarır ya. Boşuna deme diyor. Sana şefaatim ancak amel edersen var diyor. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Örnek ortada. Örnek ortadayken sen giriyorsun kapağını bir sohbet meclisine, bir tarikata atıyorsun ya da bir medreseye giriyorsun. Ve hemen bir özgüven patlamasıyla paçayı kurtardık, biz büyük kapıdayız diyorsun. Allah'ın peygamberinin kızı Fatıma anamız orada titriyor. Sen burada ben paçayı kurtardım diyorsun, imanı kurtardım diyorsun. Seni kim kurtarsın? Seni kim kurtarsın? Allah-u Teala bu cahil sufilere hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bakın, çok defa söylüyorum bu kelimeyi. En tehlikeli adamlar, İslam'a şu iki adamdan daha tehlikeli kimse gelmemiştir. Bir, dünya menfaati için dini anlatan alim. İki, cahil sufi. Sufi bir tarikata girmiş, ehl-i sünnet bir tarikat ama sufi cahil. İslam ilimlerini okumadığı için şeyhim beni kurtaracak, ben amel etmesem bile diyor. Kafayı koymuş. Kardeşim bu kadar ayet var, hadis var. Hocanın karşısına geliyor, bir diyor ki hocam ben kapağı büyük bir tarikata attım. Şeyhim beni kurtaracak. Bari bana deme ya. Sokaktaki cahil sufiye söyle. Birbirinize gaz verin, gaz verin. Geçinin gidin. Bari bana deme ya. İki tane ayet hadis söyledim, rezil oldu. Rezil oldu. Ya hocam ben bu ayetlere hiç denk gelmedim. Hiç denk gelmedim. Kardeşim sen hayatında bir kere bu kitabı okumamışsın ki. Daha Allah'ın kitabını okumamışsın. Şeyhinin kerametlerini 100 tane kerameti peş peşine sayarsın. Ama Allah'ın kitabını bir kere okumamışsın. Nasıl denk geleceksin? Denk gelmeyi bekliyor. Yani gökten bir ayet, bir yaprakla, bir yaprak parçasıyla ayet inecek buna. Heh, varmış be, Kur'an'da bu da varmış. Bak Allah bana indirdi diyecek. Kur'an zaten gelmiş, senin bununla işin yok. Sen bununla bağ kopartmışsın. Ondan sonra da hüküm veriyorsun. Din için, dünya için dinini satan alim en tehlikeli adam. Bakın Hilal TV diye bir kanal vardı biliyorsunuz değil mi? Hilal TV. Şimdi kapanacak bu kanal. Bu kanalın iki tane hocası salavat düşmanı, peygamberimize salavat getirmek yağcılıktır falan diyen iki tane reformist. Bunlardan bir tanesi geçen videosunu attılar bana. Bütün talebelerine demiş ki kanalımız kapanacak. Bize 400 bin liracık lazım. Bakın bu çok büyük bir para değil ya. Hepiniz biner liracık verseniz, biner liracık verseniz, Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini reddettiğimiz, kahkahalarla güldüğümüz, alay ettiğimiz o kanalımız kapanmayacak. Kapanırsa kanalımız ne olacak? Kim izleyeceksiniz? Ehl-i sünnet hocaları izlemek zorunda kalacaksınız. Olmasın bu. Biz yine alay edelim peygamberin hadisleriyle, sözleriyle. Onun mübarekliğiyle, bereketiyle alay edelim. Mucizelerini inkar edelim biz kanalımızda. Hadi hepiniz cebinize elinize atın. Biner TL'cik verin. Kanalımız kapanmasın. Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri de kim alay ettiyse, mucizelerini kim inkar ettiyse, şu hadisleri benim aklıma uymuyor, şu ayet-i kerimelerdeki mucizelere benim aklıma uymuyor, bu yüzden kabul etmiyorum, kim dediyse, Allah daha dünyadayken adamı rezil eder. İşte örnek Hilal TV. Kahkahalar eşliğinde, hakaretler eşliğinde Allah'ın peygamberinin hadislerini reddettiler. Şu mantığıma uymuyor, bu aklıma uymuyor, bu bana göre değil, şu bana hitap etmiyor. O alimle alay etti, bu alime küfretti, kanalı kapanıyor. Allah daha beter etsin. Amin. Amin. Kim benim peygamberime hakaret ediyorsa, kim benim peygamberimle alay ediyorsa, övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Allah onların burnunu daha dünyadayken sürtüyor. Bak daha dünyadayken ya. Cebrail Aleyhisselam gelmedi mi? Efendimiz Aleyhisselam minberdeyken. Üç defa amin dediniz diyor peygamberimize sahabe. Üç defa amin dediniz. Niye üç defa amin dediniz ey Allah Resulü? Minberde siz adetiniz değil bu. Cebrail üç tane dua yaptı. Ben de o dualara amin dedim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadis, hadis kriterleri açısından sahih bir hadistir. Dualardan bir tanesi ne? Benim adımı duyduğu halde bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtünsün. Bunu Cebrail yapıyor. Senin adını duyduğu halde salavat getirmeyenin burnu yerde sürtünsün. Bu bir bedduadır. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki ben de dedim ki amin. Allah daha dünyadayken burunlarını yerde sürtüyor mu? Vatikan hocalarının, üç tanrı akidesine sahip Vatikan hocalarının, Muhammedsiz Müslümanların burnunu yerde sürtüyor mu? Örnekler ortada. Allah bu bid'at ehlini de kurtarsın. Amin. Hidayet versin. Amin. Bak çok özel bir gece. Bu geceyi kim kutluyor? Dünyadaki bütün ehli sünnet Müslümanlar. Yani ümmetin %90'ı. Ehli sünnettir, %10'u bid'at ehlidir. Vehhabi, Şii, Mu'tezile, Mealci falan. Onlar kutlamaz. Onlar şirk der. Ama %90 beş geceyi, beş özel geceyi kutlar. Allah nasip ederse 2-3 hafta sonra ne geliyor? Berat gecesi geliyor. Berat gecesi. Bu geceden bile daha üstün bir gece. Berat gecesi. Bütün günahlarımızın sıfıra çıkacağı inşallah. Allah'ımızın bizi affedeceği özel bir gece. Onu da idrak edeceğiz. Sonra en son gece hangi gece? Ramazan'ın 27. gecesi. Allah nasip eder inşallah o gecelerde de beraber oluruz. Allah'ımıza beraberce tövbe ederiz, beraberce dua ederiz. Rabbim hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Ulaika yekunu minel muhtedin, onların kurtuluşa erenlerden olmaları ümit edilir. Bu işleri yaptıktan sonra bu beş tane özelliği ortaya koyan kulların kurtuluşa erenlerden olmaları ümit edilir diyor Allah Teala Hazretleri. Ayet-i kerimeyi bitiriyor. İnşallah biz ümit ediyoruz ki Allah bu beş haslet hürmetine biz de bunları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu beş haslet hürmetine bizi de kurtuluşa erenlerden etsin. Amin. Son nefesimize geldiğimizde lütfen tekrar edin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı bize nasip etsin. Amin. Bu son anımızdır. Bu en kritik an. Basketbolda var ya maç devamı çekişmeli gidiyor. İki sayı o öne geçiyor, iki sayı bu öne geçiyor. Sonra kalıyor iki saniye. Topu hemen başlangıç çizgisinden orta sahaya bir atıyorlar. Orta sahadaki adam sallama yapıyor. Artık zaten zaman bitti diyor. Sallama yapıyor son anda. Şimdi top girerse üç sayılık maçı kazanacak bir sayıyla. Girmezse maçı kaybediyor. Bütün çalışma, bütün gayret. Hepsi bitecek. Kimse demeyecek ki başa baş gittiler çok iyi mücadele. Herkes kazanını konuşacak. Herkes kazanını konuşacak. Spor böyle bir şey. İman da bunun gibi. Kimse sana demez ki şu kadar namaz kıldı, bu kadar ibadet yaptı. Şöyleydi, böyleydi, şu kadar insanın hidayetine vesile oldu. Son nefese bakar. Allah son nefese bakar. Bütün bu çalışmalar, bütün bu sohbetler, zikirler, ibadetler son nefese geldiğimizde şeytan bizi kandırmasın diye. Hazırlıklı olalım. İdmanlı olalım. Şeytan gelmeden önce Muhammed Aleyhisselam gelsin. Bakın çok az insana nasip olur ha. Efendimiz Aleyhisselam'ın temessül etmesi. Çok az insana. 2-3 tane mesaj geldi bana geçen sene. 2-3 mesaj geldi. Vefat eden ihtiyar abiler ve ablalardan. 2 tanesi abla, 1 tanesi abi. Öyle hatırlıyorum. Diyorlar ki etrafındaki insanlara beni kaldırın. Felçli bu. Yatakta yatıyor. Beni kaldırın. Baba ne gereği var yatıyorsun işte. Beni kaldırın. Peygamberimiz geldi. Bakın son nefesten önce bu. Temessülün en açık delillerinden bir tanesi. Sadece geçen sene aldığım 3 tane mesaj. Beni kaldırın diyor. Doğrultun beni. Peygamberimizin karşısında yatarak durmak istemiyorum diyor. Felçli insan. Peygamberimiz sana ne yapsın zaten? Felçliye kalk demez ki. Ama öyle bir saygısı hürmeti var ki beni kaldırın yatakta doğrultun diyor. Peygamberime saygımı, hürmetimi göstereyim diyor. Ayağa kalkamasam bile en azından oturarak karşılayayım diyor. Buna temessül denir. Peygamberimiz ruhen Allah-u Teala misal ettirir, karşımızda gösterir. Şeytan temessül edecek mi son nefeste? Temessül edecek. şeytanın yanında kimi görmeyi istersin? Peygamberimizi görmeyi istemez misin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu gördüğün zaman o şeytan seni kandıramaz. Şu bir bardak suyu al da imanını bana ver falan diyemez. Karşında peygamberin var. Sen peygamberin dinlersin. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kardeşler bu imandır. Allah bize imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Bir tane hidayet mesajı okuyayım. Kardeşim ne kadar vaktin var? Oldu mu bir saat? Give me please. Give me. 5 minutes. Please. Hocam ben çok fazla içki içerdim. Ve yaşadıklarımı da içtiğim içkilerin bahanesi yapmıştım. Başına ne musibet geliyor, ne sıkıntı geliyor, kendini nereye veriyor? Zikre, namaza, ibadete değil. Biz Müslümanlar bir sıkıntı gördük mü hemen ibadete veririz kendimizi. Allah'a yönelişimiz artar. Bu adam nereye veriyor kendini? Unutayım. Aklım ortadan kalksın, içkiye veriyor. Ne kadar sıkıntı görsem diyor dayandım içkiye. Son 2 aydır ise sizin sohbetlerinizi dinliyorum. Örümcek ağına düştü. Saadet tuzağına düştü. Son 2 aydır sohbetleri dinliyorum. Alkol alıp da sizi dinlediğim çok olmuştur. Ama hep içim acımıştır. Bak kardeş, karşı tarafta ben ayet okuyorum. Bu adam alkol almaya devam ediyor. Bırakamıyor ya, bırakamıyor. Sohbeti de bırakamıyor, bağımlı olmuş bir kere. Ama içkiyi de bırakamıyor, içiyor. Daha önce şarkı izliyordu, film izliyordu, içiyordu. Şimdi beni izliyor, içiyor. Ama içkiyi de bırakamıyor. Acayip bir adam oldum ya. Sübhanallah. Hep içim acımıştır diyor. Bak vicdanı da sızlıyor ha. İçim acımıştır. Artık her gece sohbetlerinizi dinliyorum ve anlamadığımı da 2 kere dinliyorum. Bir sohbeti izliyor, bir konuyu anlayamıyor, idrak edemiyor, peşinden çift dikiş yapıyor. Öyle ki uyuyup kalıyorum ve şu an içmiyorum. Rabbime hamdolsun. Bak dinleye dinleye, dinlerken uykuya dalıyor ve elhamdülillah bu kardeşimiz içkiyi bırakmış. Şükürler olsun. Allah adımlarına istikrar versin. Amin. Amin. Tarifi olmayan bir huzur ve günahlarımdan dolayı bir korku hissediyorum. Adamın kalbinden hemen hikmetler akmaya başladı bak. Tarifi olmayan bir huzur ve günahlarımdan dolayı bir üzüntü hissediyorum diyor. Daha da değişeceğime inanıyorum. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. İnşallah Rabbim nasip eder bir gün karşılıklı oturur sarılırız. Biraz muhabbet ederiz. Bana geçmişini bir hikayeni kısaca anlatırsın. Hem sana özel bir dua ederim. İnşallah Rabbim bizi karşılaştırsın. Amin. Amine mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Hatim mi var? Hüseyin hocam. Bize bir kısa bir dua yaptırırsan. Hatim duasını da ekle. Ben yoruldum şimdi bu akşam duamızı sen yaptır. Lütfen gelir misin? Hepsine dua ederiz Allah'ın izniyle. Hatim duasından mı başlamış? Nasıl istiyorsan öyle yap hocam. Ümmete bir dua, bir hatim duasında araya sıkıştı tamamdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amin. Ya rabbel alamin, ya erhamer rahimin ve ya hayren nasirin. Okunmuş olan hatmi şerefin sevabını evvela bizzat fahri kainat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem aziz pak temiz ruhu şeriflerine hediye etsen kabul eyle vasıl eyle Rabbi. Amin. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasına geçen tüm peygamberlerin ruhu şeriflerine hediye etsen kabul eyle vasıl eyle Rabbi. Amin. Sahabinin, tabiinin, tebeut tabiinin, ulemanın, fukahanın, şuhadanın ruhlarına hediye etsen kabul eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin, Hendek şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, Celabrus şehitlerinin, Afrin şehitlerinin, 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına hediye etsen kabul eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Hatim yapan kardeşlerimizin vefat eden yakınların ruh şerefine hediye etsen kabul eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Buraya gelmiş, buraya kadar yorulmuş, senin dinin için, senin ilmini dinlemek için, senin Kur'an'ını, senin zikrini dinlemek için buraya gelen kardeşlerimizin vefat etmiş yakınların ruhu şeriflerini hediye etsen kabul eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu mübarek Miraç kandilinde uzaktan yakından gelen kullarım var. attıkları her adıma kabul olmuş bir haç, bir umre sevabı ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evlerimizi namaz kılınan ev eyle. Amin. Zikir çekilen ev eyle. Amin. Oruç tutulan ev eyle. Amin. Kur'an okunan ev eyle. Amin. Evlerimiz razı olduğun evler eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi PKK'yı, PYD'yi, FETÖ'yü, DAEŞ'i kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizde gözü olanın gözünü çıkar. Amin. Haklı olanın aklını al ya Rabbi. Rabbi. Amin. Ya Rabbi İngiltere'yi, İsrail, Amerika, Belçika, Hollanda bunların eğer hidayetleri mümkünse hidayet nasip eyle. Hidayetleri mümkün dese kahru perişan eyle Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Vefat eden yakınlarımız, şehitlerimizin ruhları için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi yapmış olduğumuz sohbeti dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Derdi olanlara derdine derman ol ya Rabbi. Amin. Hasta olanlara şifa ver ya Rabbi. Amin. Borcu olanlara eda ver ya Rabbi. Amin. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala ali kulli necmaine velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi, el habibil alil kadri, el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzete amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve alî ve ashabihi ve meşâhinel kirâmil fâtiha. Allah'a salli ve seyyidina Muhammedin ve